A w Trójce dziś Państwa i moim gościem jest Michał Orzechowski, dziennikarz kultury i scenarzysta. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa. Powiedz, Michale, co ostatnio Cię zajmuje? Czy ten słynny już projekt Skrzydła Wolności, czy to jest nadal to, co jest u Ciebie na głównym miejscu, czy w tej chwili masz jakieś inne projekty, którymi się zajmujesz? Na szczęście mam dużo projektów, bo tak na jednym to ciężko by było. To by się nie dało, tak. Tak, każdy ma swoje tempo, więc ten projekt, ponieważ jest duży, ma swoje tempo. Wieści są o tyle dobre, że projekt filmu Skrzydła Wolności, czyli historia Kadry Kościuszko i Mariana Coopera, twórcy King Konga, Amerykanina, który przyjechał do Polski w 20 roku, walczył tutaj z grupą amerykańskich lotników polsko-amerykańskiej, z Kadry Kościuszko w wojnie polsko-bolszewickiej. Projekt filmu fabularnego, którego mam przyjemność być scenarzystą i producentem, ukończył w tej chwili etap developmentu w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. I teraz pytanie, co dalej oczywiście. Powiedz słuchaczom i mi również ku przypomnieniu, jakie były koleje tego projektu. O ile dobrze pamiętam, to po raz pierwszy opowiadałeś mi o tym projekcie gdzieś w okolicach 2008 roku. Czy to jest możliwe? Opowiem w ten sposób, żeby to tak już precyzyjnie w dokumentach mieć tu oparcie. W 2006 roku... Tak. W 2006 roku ja zgłosiłem do Instytutu Sztuki Filmowej projekt napisania scenariusza filmu fabularnego Skrzydła Wolności, mojego autorstwa właśnie z Kadrze Kościuszko, polsko-amerykańskiej w 20 roku. Otrzymałem stypendium scenariuszowe i napisałem ten scenariusz i te stypendium rozliczyłem. Co jest istotne, ponieważ warunki były do otrzymania kolejnych transz pieniędzy takie, że najpierw muszę napisać ten scenariusz, podpisać umowę. To jest pierwsza rzecz, że napiszę scenariusz, potem napisać scenariusz i potem ten scenariusz musi być zaakceptowany przez Instytut. Ponieważ dostałem te trzy wszystkie przelewy, to znaczy napisałem ten scenariusz i go oddałem, został zaakceptowany, no więc należałoby uznać, że z punktu widzenia proceduralnego on trzyma tak zwane parametry, czyli... Czy został oficjalnie przyjęty i był od tego momentu już scenariuszem pełnoprawnym, tak? Tak, to znaczy trzeba pamiętać, że Instytut Sztuki Filmowej nie zabiera praw, natomiast on daje stypendia, to jest oczywiście bardzo ważne dla scenarzystów, twórców, no ale to jest taka jakby też forma promesy, że ten kiedyś będą chętni producenci, że ten scenariusz po prostu otrzyma warunki, że potem to przechodzi przez jakieś komisję, opinię i to zostało... No, tak powinno być w założeniu, ale wszyscy wiemy, przynajmniej w środowisku, że rzeczywistość różnie plecie. Ale powiedz tak bardziej przystępnym językiem, bo nie wszyscy słuchacze są, że tak powiem, zatopieni w meandry proceduralne. Dlaczego tak długo według Ciebie ten projekt dochodzi do swoich praw, do swojej ostatecznej materializacji? Dlatego, że jest po prostu jest dobry. To znaczy, że to historia amerykańskich lotników walczących w 20 roku jest na tyle dobra, że jest na to po prostu dużo chętnych. Ja byłem po prostu jednym z pierwszych osób, który wygryzł się w ten temat. Dlaczego ja opisałem te procedury? Dlatego, że rok później, po tym, kiedy ja napisałem ten scenariusz i został zaakceptowany przez Instytut Sztuki Filmowej, pojawiła się informacja z kręgów z Instytutu Sztuki Filmowej, że jest jakaś ekipa filmowa, którą Instytut Sztuki Filmowej, jej ówczesna pani dyrektor, pani Adrowicz popiera, która ma pomysł na scenariusz o Kadrze Kościuszko, 20 rok, Marian Cooper, twórca King Konga i nie mają scenariusza. I ponieważ to było ogłoszone publicznie, to ja z tą wiedzą właśnie, że ten mój scenariusz został zaakceptowany, jakby przyjęty. Chciałem się z panią Adrowicz spotkać i ona w tym momencie odmówiła się spotkania ze mną. I później no, ja zrozumiałem, że ta grupa nie miała ochoty na jakiekolwiek kontakty ze mną. Ja zawsze deklarowałem, że jestem chętny na współpracę. I później ta druga ekipa, to miało tam parę nazw, Krzyż Wolności, potem to się zmieniało i dostali pieniądze na development, te pieniądze 200 tysięcy otrzymali i na tym się to skończyło. Więc pewna grupa, która też chciała wziąć ten temat, przypominaj się, nie mogę sobie copyrightować, nie mogę sobie zagwarantować wyłączność na wydarzenie historyczne. Natomiast, ponieważ mamy do czynienia z instytucją publiczną, Instytut Sztuki Filmowej, który jest utrzymywany z publicznych środków, dlatego w momencie, kiedy ja miałem gotowy scenariusz, oni ogłosili, że nie mają scenariusza, tym bardziej, że ja wersję po angielsku mojego autorstwa też w Stanach zarejestrowaną. Sankcjonowaną między innymi przez to, że wcześniej dostałeś właśnie od nich tak, środki. Tak, po prostu dobre, to takich własnych kryteriów. Tak, to jakby tak. Nieuwzględnienie tego, czy odrzucenie tego, po prostu to nie jest kradzież, tylko to jest marnotrawstwo publicznych środków, bo ja naprawdę szanuję scenarzystów amerykańskich, hollywoodzkich. Tam się mówiło, że tam może ktoś z Hollywoodu napisze, a ja mówię, ja miałem po angielsku ten scenariusz, natomiast całym szacunkiem dla warsztatu amerykańskich scenarzystów, oni naprawdę nie wiedzą dużo o Polsce, tyle co my wiemy, że tu była husaria. No właśnie i to nas prowadzi do takiego głównego pytania, o którym chciałem z tobą rozmawiać. Kto powinien realizować te ambitne projekty filmów patriotycznych, ale o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie w Trójce. Wierzę, że mogłeś tu być. Nie wszystko ci jedno jak mi. Pokaż mi to miejsce w głowie, w sercu, czy gdziekolwiek, gdzie cię zmieszczę, jeszcze wiem, że mogę. Znowu mi coś pięknie powiesz, ale ja nie umiem już nic zmienić więcej w sobie. Tamte chwile zawiązałam na supeł i dalej wciąż nie chcę zrozumieć, że ważniejszy tupet niż talek. Też się przywiązałeś w świecie tym, niby nie masz nic na stałe. Znowu gubimy swój rytm, jakby urywał się film. Wiemy, że mogłeś tu być. Nie wszystko ci jedno jak mi. Mi. Słuchają Państwo Trójki, rozmawiamy z Michałem Orzechowskim, scenarzystą. Władze zapowiadały, że będą robione wielkie produkcje patriotyczne i z jakichś powodów powstał pomysł gdzieś w kręgach tych decydentów kultury, że epopeje będą robione najlepiej przez Hollywood i najlepiej przez reżyserów amerykańskich, z amerykańskimi aktorami przynajmniej w rolach wiodących. Skąd taki pomysł i czy to z twojej perspektywy ma sens? I czy to byłoby skuteczne, żeby to Amerykanie robili nasze kino patriotyczne, które ewidentnie jest potrzebne i oni się na tym znają, ale czy to wystarczy? To znaczy, mamy oczywiście duży, wielki dorobek, chociażby sam pan Hoffman i jego trylogia Ognim i Mieczem, Potop, Przygody pana Michała. Natomiast dzisiaj takie duże superprodukcje, które miałyby trafić do masowego odbiorcy, niektóre rzeczy są koprodukcjami. I teraz problem polega na tym, że oczywiście, że można robić, na przykład tak jak Ukraińcy zrobili razem z Amerykanami, jest bardzo dobry serial, świetny serial, na przykład o Czarnobylu, to po prostu ważne jest, żeby jednak mieć jakąś formę kontroli nad tym. I o ile sam pomysł jest dobry, to po prostu po pierwsze trzeba dobierać ludzi, pasjonatów takich jak ja. Nie mówię tylko o mnie, tylko po prostu takich jak ja, którzy rzeczywiście siedzą w temacie, którzy mają wiedzę. I ja zawsze mówiłem, skorzystajcie... Czyli rozmawiać z Amerykanami, mimo że oni są tutaj władni w tej sztuce bardziej, to rozmawiać z nimi bez kompleksów, bo możemy być równoprawnymi partnerami. Tak, to znaczy jest sposób, żeby wymusić na Amerykanach partnerstwo, to znaczy trzeba żelazną ręką trzymać przynajmniej 50-51% udziału w projekcie. Też w tym momencie mówimy o środkach, o pieniądzach, o konkretach. Tak. Szczególnie w branży filmowej pieniądze są narzędziem pracy, tak jak dla malarza, ten cel, sztalugi. Natomiast tak. Można te ośrodki uzyskać przez to, co się już teraz w Europie Środkowej i Wschodniej wygodniej stosuje, czyli na przykład zwroty podatkowe, odpisy, ulgi i tak dalej. I na przykład dlatego Ukraina teraz jest na czele, bo ona wysforowała się z tymi właśnie bardzo atrakcyjnymi dla światowej produkcji Hollywoodu. Czesi też tym zasłynęli, wyprzedzili trochę Polaków w tym, prawda? I można tutaj ustalić warunki współpracy, żeby nie zrobili po prostu jakieś głupoty, czy nawet mówiąc... Czy zawłaszczyli sobie ich stereotypowym myśleniem? Nie, oni są bardzo dobrzy, ja mam dla nich szacunek, tylko chodzi o to, że jeżeli oni by wzięli, nawet na tym prostym przykładzie Skrzydeł Wolności, jeżeli oni by wzięli historię Mariana Coopera, to nawet by zrobili dobry film, tylko oni by zrobili film o Cooperze. I no tak. Cooper miał bardzo ciekawe życie po prostu. On no tak, wcześniej tak. Walczył z Pancho Villą w Meksyku, potem pierwsza wojna światowa, front, potem 20 rok tu w Polsce, potem był filmowcem i jeździł po całym świecie w latach 20. No czyli zupełnie właśnie inna perspektywa, taka, która im jest bliższa. I tam było 10-15 minut, by było na jakąś Bolandę, czy jakąś inną Polandę, gdzie by tutaj się przejechali w to miejsce, powrotem ci kolesie by nas pewnie jeszcze poubierali w jakieś dziwne kostiumy, ale to byłby film dobry technicznie. Ja to nie mam zarzutu, ja uważam, że są dobrzy technicy, tylko jeżeli my chcemy opowiadać polskie historie, to my musimy między innymi przez warunki finansowe, to znaczy po prostu no środki i umowę, i musić partnerstwo. Wtedy możemy zrobić koprodukcję. To nie może być amerykańska produkcja z Polski jakimś tam małym udziałem, bo będziemy tylko chłopcami na posyłki i wykonawcami. My musimy sobie zagwarantować partnerskie stosunki i jeżeli weźmiemy wtedy reżysera w amerykańskim systemie producenckim, to on będzie pracował dla nas, bo my jako współproducenci będziemy panowali nad całą produkcją. Weźmiemy sobie takich aktorów, jak chcemy i wtedy oczywiście, że jeżeli weźmiemy głównego bohatera czy bohaterów kilku, którzy są między innymi Amerykanami, czy główna postać Coopera, to wtedy naturalnie mówi po angielsku. Wtedy to jest oczywiste, że bierze się Amerykanina tak. dobrym nazwiskiem, bo on wtedy przyciągnie. To jest oczywiste, tylko wszystko można zrobić dobrze albo źle. Jeżeli biera się ludzi jakichś przypadkowych, pół Polski się śmieje z jakichś tam fundacji, jakichś firów, którzy opowiadają jakieś głupie rzeczy, że będą robili filmy z Clintem Eastwoodem czy z Melem Gibsonem, a nie ma nic w papierach, to znaczy nic nie jest podpisane, nic nie jest ustalone, czy mówi się to na wiatr. To nie tylko taka osoba czy taka instytucja się ośmiesza, ale wtedy będzie Polska traci wiarygodność, bo wtedy nikt nie będzie chciał rozmawiać z ludźmi, którzy gdzieś przyjadą, z kimś się spotkają, a potem biegają po mediach i trąbią o tym, bo to jest po prostu niepoważne, to jest nieprofesjonalne, więc takie projekty szykuje się przez lata. To jest ta cała tajemnica, jak się wszystko wywali na talerz, to nikt nie pójdzie do kina, bo wszystko będzie wiadome. Więc tak, Polska może robić superprodukcję, może robić, uważam, w połączeniu tu w Europie i ze Stanami i z innymi, typu Australia, Nowa Zelandia, czy wszystkie chętni partnerzy. Ja w tej chwili chciałbym zrobić duży zespół producencki i o to apeluję od lat i to jest główny problem, że nie mam partnerów do współpracy, tylko po prostu przypadkowe osoby, które nagle łapią pomysł i myślą, że 2 miliony złotych czy za 2 miliony dolarów się zrobi film, bo się nie zrobi, nawet za 20 milionów dolarów się nie zrobi, to muszą być większe środki. Jeżeli chcemy zrobić superprodukcję, to muszą być duże, poważne osoby i w tym momencie trzeba zrobić zespół, który dobrze dysponuje językiem angielskim, który się porusza w świecie. No ja akurat teraz mam przyjemność poinformować Państwa, że głównym producentką będącą jest Ania Dobrowolska, która między innymi zrobiła niedawno z DiCaprio film o Szukalskim Walka, czyli Struggle. Czyli ona wie, jak to się robi i ma te kontakty. I ona też wie to, że potrzebujemy dużych, innych, mocnych partnerów i nie zrobimy to sami, bo po prostu jeżeli zrobimy to sami, to wyjdzie to po prostu mała, lokalna produkcja. Jeżeli chcemy zrobić mały, dobry, artystowski film, to róbmy ten film. Ale jeżeli chcemy mówić o superprodukcji, o efektach specjalnych, o scenach walk lotniczych, o tym, co być może jeszcze nie było w historii kina, czyli Amerykanie i Polacy, którzy latali na wysokości 2-3 metrów i walili dosłownie kadłubami konie bolszewickie, czyli samoloty przeciwko koniom. Przy takim rozmachu to my potrzebujemy po prostu środków. Musimy stworzyć dużą firmę z wsparciem publicznym i wtedy możemy pracować. To jest po prostu ciężka, wieloletnia praca. To nie jest coś, co się zrobi w weekend w gronie znajomych. Trochę się orientujesz, jak to wygląda na świecie. To są już duże pieniądze i to są duże środki w tym momencie. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wie weh muss es tun, wenn du mich hast? Und jetzt willst du mich zurück? Doch ich mach das nicht nochmal. Wenn das deine Liebe ist, wie weh muss es tun, wenn du mich hast? Ich fühl dich nicht, sag mir, wo bist du hin? Schon krass, wie anders deine Stimme klingt. Ich wollt's nicht glauben, doch ich merk, stimmt. Und jeder hat's gesagt. Machst alle klein, damit du größer bist. Glaub dir kein Wort, wenn du von Liebe sprichst. Ich weiß nicht, wer du heute bist. Doch es wird mir grad egal. Versprich mir alles, doch ich glaub's nicht. Baby, ich durchschau dich so leicht. Du denkst immer noch, ich brauch dich. Ich glaub's nicht, dass es aus ist, vorbei. Deine Küsse sind wie Gift. Denn ich weiß, dass du bei mir warst. Wenn das deine Liebe ist, willst du mich zurück? Doch ich mach das nicht nochmal. no sorry sagen. Hab gehofft, dass du dich änderst, aber fuck, man, du veränderst mich. Schreien uns an, doch haben uns nichts zu sagen. Deine Küsse sind wie Gift, nein, ich mach mich nicht kaputt, ja. Kann dich nicht retten, ja, ich seh es langsam ein jetzt. Deine Ängste sind nicht meine, ja, ich weiß jetzt. Sag ruhig sorry, ich verzeih dir einen Scheißdreck. Auch wenn du weinst, ist es nicht mehr meine Schuld. Du sprichst mir aus, doch ich glaub's nicht, weil ich durchschau dich. Deine Küsse sind wie Gift, denn ich weiß, dass du bei ihr warst. Wenn das deine Liebe ist, wie weh muss es tun, wenn du mich hast? Und jetzt willst du mich zurück, doch ich mach das nicht nochmal. Nicht noch, wenn das deine Liebe ist, wie weh muss es tun, wenn du mich hast? To Trójka. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Słuchają Państwo Trójki, a my nadal jesteśmy w trakcie gorącej rozmowy z Michałem Orzechowskim, dziennikarzem kultury i scenarzystą, który już od bardzo wielu lat rozwija projekt, olbrzymi projekt, epicki projekt, można powiedzieć, Skrzydła Wolności. Michale, powiedz w takim razie, w jakich okolicznościach poznałeś tę historię i co sprawiło, że pochłonęła cię bez reszty na tyle, że będzie to dzieło twojego życia? Ja przeczytałem książkę, którą mam wrażenie, że czytały setki tysięcy, może nawet większa ilość ludzi. To jest Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda, pierwsza chyba książka Normana Davisa, o wojnie w 20 roku. I tam przykuło mi taki właśnie fragment, który jest w tej książce, że jest jakiś Amerykanie, jakiś Cooper, jakiś Colton, czyli Polska, Ukraina, bolszewicy, 20 rok, i nagle jacyś Amerykanie. I zacząłem po prostu zabłąkali się dosłownie w tę naszą historię. Tak, i zacząłem dłubać. To jeszcze było od wielu lat wcześniej, to już w latach 90. zacząłem sobie ściągać z internetu czy ze Stanów literaturę, książki o tym wydane. Na początku to tylko było pogłębianie swojej ciekawości. Z tego co pamiętam, to impulsem był właśnie jakiś konkurs ministerialny i w momencie, kiedy stwierdziłem, że mam te materiały i że to najlepsze, co z tego może być, to jest właśnie scenariusz, to dlatego zwróciłem się do Instytutu Sztuki Filmowej z propozycją napisania tego scenariusza. Czyli to, co się dalej działo, opowiedziałeś to nam wcześniej, a teraz w takim razie przeskoczmy do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj i jaka jest najbliższa przyszłość, mam nadzieję, że konstruktywna chyba z tego, co rozumiem, i z nadzieją tego projektu Skrzydła Wolności. Czy rzeczywiście już wznosimy się? Ważna informacja, ważny news jest taki, że po prawie 2 latach zakończyliśmy z Anią Dobrowolską jako zespół ten producencki, bo jestem scenarzystą i współproducentem, Ania Dobrowolska jest tak zwanym wiodącym, czyli głównym producentem. Zakończyliśmy z Instytutem Sztuki Filmowej okres developmentu, czyli prac przygotowawczych rozwoju filmu. To jest taki etap po napisaniu scenariusza przed samą realizacją, czyli prace scenariuszowe, dalsze poprawki, współpraca z ekspertami, próba zorientowania się na ile jest zainteresowanie jakichś partnerów polskich czy międzynarodowych. Zainteresowanie jest. Mamy już kilka takich deklaracji dosyć poważnych, producenckich. Nawet mamy tu jakieś tam reżyserskie już deklaracje. Jakie teraz muszą być wykonane kroki, żeby doszło do pierwszego dnia zdjęciowego? Gdzie jesteśmy? Jak Państwo chcą się dowiedzieć trochę więcej o filmie, to mamy strony internetowe po polsku i po angielsku. Super. Strony mają adres bardzo prosty, bo to jest www.skrzydławolności.pl. Bez polskich znaków skrzydławolności.pl. I tam jest po polsku i po angielsku skrótowa informacja o filmie, są zdjęcia, są informacje o pani producent i o mnie, jest teaser trailer, czyli taka zajawka, reklamówka, klip nieistniejącego filmu, czyli takie wrażenie i pomysł na niego i kilka słów o tym. To jest też po polsku i po angielsku, więc to jest też dla obcokrajowców dostępny taki pakiet w jednym miejscu wszystkich informacji. Ja bym teraz jakby chciał Państwu wytłumaczyć skalę tego typu realizacji. Jeżeli mamy do czynienia z realizacją typu na przykład Władca Pierścieni, to Nowa Zelandia utworzyła na potrzeby tej realizacji specjalne ministerstwo Władcy Pierścieni. No, był specjalny minister, który zajmował się tylko i wyłącznie Władcą Pierścieni. Bo oni widzieli, że taka duża produkcja międzynarodowa z udziałem Hollywoodu tak bardzo nagłośni, co się zresztą stało, i rozreklamuje Nową Zelandię, że to już potem będzie koło zamachowy gospodarki. Tak? Czyli co, potraktowali to, można powiedzieć, jako rację stanu? Tak, to już jest normalny interes narodowy. To jest najgenialniejszy pomysł, jaki można wymyślić na reklamowanie swojego kraju czy swojej kultury. Po prostu robi się dobry film i nie dość, że się sprzedaje, prezentuje pewną wizję, te ludzie jeszcze za to, mówiąc brutalnie, płacą, jeszcze się na tym zarabia. Jeżeli się uwzględni na przykład inne narody, które też tutaj brały udział w wyprawie kijowskiej, w której brał udział Eskadra Kościuszko, czyli mamy Amerykanów, mamy Polaków, mamy Ukraińców, mamy oddziały białoruskie, a nawet rosyjskie socjalistów demokratycznych Caminkowa po polskiej stronie. Mamy pomoc węgierską. Mamy Gola, który był jako młody oficer w misji wojskowej i jednocześnie nawet walczył w obronie Warszawy, bicie warszawskiej z bronią w ręku. I on jest w scenariuszu. Mamy Wiarta, czyli szefa brytyjskiej grupy oficerów tej przesłanych. Więc mamy w tym momencie od razu potencjalnych partnerów filmowych. Ja jeszcze tylko z takich właśnie przykładów powiem, że Orban, czyli prawicowo-konserwatywny przywódca Węgier, ileś lat temu ściągnął z Hollywoodu właśnie na potrzeby, zrobił z niego takim superkomisarzem do spraw promocji kultury i filmu węgierskiego na świecie i koprodukcji, producenta o węgierskich korzeniach Andrew Wine'a, który zrobił tam Szklaną Pułapkę i cały tuzin bardzo dobrych, dużych produkcji, i wziął po prostu specjalistów. Tak jak na przykład w piłce nożnej się bierze po prostu najlepszego specjalistę, niezależnie od tego, skąd on jest. Tak to jest jedna rzecz, ale proszę zrozumieć, że jeżeli uruchamiamy takie środki, to musimy rozmawiać z Ministerstwem Obrony Narodowej, żeby na przykład dali nam, tak jak się robiło potop, żeby dali nam poligon, żeby dali nam na przykład technikę, to możemy wtedy pomyśleć o dużych produkcjach. Jeżeli uruchomimy jedną taką produkcję, to potem możemy zrobić od razu równolegle serial i pomyśleć o kolejnych odcinkach, czy rozwinąć, bo potem przecież tradycja Eskadry Kościuszko w 20 roku, no to jest potem Dywizjon 303 w bitwie Anglii. To tak jak jest Władca Pierścieni czy Gwiezdne Wojny, jeżeli się zrobi pewną markę, wytworzy pewien brand, to potem już można na nim robić wszystko, ale ważne, żeby oprzeć tą właśnie nie na tej czystej komercji, ale też na tej pomocy polskiej kultury, czyli łączyć przyjemne z pożytecznym, to co robi Zachód, to co robi Stany, czyli przez popkulturę opowiadać pewne historie, opowiadać historię swojego kraju, umacniać patriotyzm i dobry wizerunek Polski na świecie, no to też może temu służyć. Za chwilę będziemy kontynuować naszą gorącą rozmowę. Rozmawiamy, przypominam, z Michałem Orzechowskim, dziennikarzem kultury, ale przede wszystkim zagorzałym scenarzystą, twórcą projektu Skrzydła Wolności. Ich sehe paar Glocken, ein großer Sack da. Alt für das so liegt und mit liebst eure Ruhe. Som om noen andre sitter bak rattet. Ich tenker på alt som jeg ikke får gjort. Jeg lei av å vente, vente natt og dag. Sitter under en sky som livet venter bak. Kan det slutte å regne? Kanskje livet starter snart. Alle sier det samme, du må slappe av. Gjøre alt som de andre, gjøre det du skal. Men jeg gidder ikke lenger, for jeg har en annen plan. Gi meg sommer og sol, varme kvelder bare oss to. Drømme dagen bort, snikke oss opp på taket. Jeg vil leve livet nå. For jeg vet om et sted, et sted der solen aldri går ned. Livet går så fort, ikke hold meg tilbake. Jeg vil leve livet nå. Så store forventninger føler på presset. Hvordan jeg ser ut og hva det skal bli. Hodet over vann, jeg prøver mitt beste. Har du tenkt på meg og hva jeg har å si? Jeg har en annen plan. Gi meg sommer og sol. For meg kaller bare oss to. Drømmer dagen bort. Snikker oss opp på taket. Jeg vil leve livet nå. For jeg vet om et sted. Et sted der solen aldri går ned. Livet går så fort. Ikke hold meg tilbake. Jeg vil leve livet nå. Jeg lei av å vente. Vente natt og dag. Sitter under en sky som livet venter bak. Kan det slutte å regne? Kanskje livet starter snart. Alle sier det samme, du må slappe av. Gjøre alt som de andre, gjøre det du skal. Men jeg gidder ikke lenger, for jeg har en annen plan. Gi meg sommer og sol, varme kvelder bare oss to. Drømmer dagen bort, snikker oss opp på taket. Słuchają Państwo Trójki. Nadal rozmawiamy z Michałem Orzechowskim, dziennikarzem kultury i scenarzystą. Co jest takim Twoim najbliższym planem? Jakie kroki masz do wykonania i czego jeszcze potrzebujesz? Czy masz być może jakiś apel do tych, którzy nas słuchają, a mogliby coś w tej sprawie dopomóc? Ja nigdy nie uchylam się przed zdrową, dobrze pomyślaną konkurencją. To znaczy ja oczywiście bardzo negatywnie reaguję na próby wrogiego przejęcia, odbrania, przejęcia pomysłu. Ale ja jestem w stanie stanąć do konkursu. Proszę bardzo, zróbmy jakąś pulę tych projektów, które mogą w ciekawy sposób Polskę promować na świecie. Więc wtedy możemy wybrać w tym momencie fajny, demokratyczny, bezpośredni sposób. Czy mój projekt jest fajny, czy może jakieś inne projekty też są ciekawe, bo ja mam wrażenie, że polska historia ma tyle fajnych, ciekawych momentów, że tu jest w czym przebierać. No cała kolejka teraz, bohaterów, tak, którzy czekają na to, by ich opowiedzieć. I historię. I drugi mój apel, jeśli Państwo uważają, że ten projekt jest ciekawy, jeżeli Państwo to, co ja powiedziałem, uważacie, że to jest ciekawe, interesujące, wejdźcie Państwo na stronę, jeszcze raz powtarzam, www.skrzydłowolności.pl. Obejrzyjcie, zobaczcie, czy to jest ciekawe, czy Wam się miło to ogląda. Poczytajcie, z książki wyszły parę filmów dokumentalnych i reportaży a propos eskadry Kościuszko, Coopera. Cooper, przypomnijmy, to reżyser King Konga był tym, który był najbardziej takim twórcą, można powiedzieć, udziału Amerykanów w bitwie 20 roku. On wymyślił i współtworzył eskadrę Kościuszko w 20 roku. Eskadrę, która dotarła do Kijowa, brała udział w wyprawie kijowskiej i potem tutaj bronili Bitwy Warszawskiej od tego odcinka południowego. On potem został zestrzelony, trafił do obozu, do Gułagu, po tym Polacy pomogli mogli mu uciec. On potem został znanym reżyserem w King Kongu w 1933 roku. On był nie tylko scenarzystą, ale producentem, reżyserem i nawet zagrał tą postać. I on zawsze Polskę bardzo lubił. On nawet w 1940 roku przyjeżdżał do dywizjonu 303 w Anglii i tam się spotykał z tymi polskimi pilotami. Więc tutaj tych wątków jest bardzo dużo, bardzo ciekawych. Jeśli państwo uważają, że tego typu historia, tak opowiedziana, z rozmachem, z przytupem, z taką łowiecką, kozacką, łańską fantazją jest ciekawa, to moje pytanie jest takie, jeżeli polskie władze, polscy ministrowie, pan minister Gliński, Ministerstwo Kultury mówią, że chcą robić superprodukcję, to ja mam pytanie, czy interesuje ich skrzydła wolności, czy są tym zainteresowani? To jest pytanie w tym momencie do władz. Bardzo ci serdecznie dziękuję, Michale, że się podzieliłeś całą historią, całym też takim backstage'em tego zagadnienia i to, gdzie jesteś dzisiaj i jaki widzisz potencjał na przyszłość. Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu i skrzydła wolności fruną i też są w państwa rękach. Jeżeli państwo uznają, że to jest dobry projekt, to dzięki z państwa pomocy, wsparciu możemy ten projekt zrobić. Dzięki. A państwa proszę o to, byście jeszcze pozostali z nami, bo po krótkiej przerwie przed nami jeszcze felieton. Czy to ja, czym nie da się znać, jeśli sama się słabo zna? Cichy, bierny widz, to nic. Czy to Trójka. Ranní slunce kreslí na tvůj klín a vím, že nikam nechvátá. Pod postelí láhve prázdných vín, čas vstát by je desátá. Chci palačinky v peřinách a kafe v trávě, pátrat po Venuši v noční soustavě, tančit s létem ruku v ruce, chyť se mě a pojď mu vstříc. Ležíme opilí vášní, jak jsou ty červánky zvláštní, nad tou tvou krajinou pásně, říkají, že ač je nám krásně, může to pominout. se jen o nás dvou. Snad ne poslední a snad nás neminou. Dřív než první vločky padnou, chyť se mě a pojď mi vstříc. Ležíme opilí vášní, jak jsou ty červánky zvláštní. Nad tou tvou krajinou pásně říkají, že ač je nám krásně, může to pominout. Są takie rozmowy, po których człowiek wychodzi z poczuciem, jakby wszystko było możliwe, jakby świat stał otworem, że trzeba tylko chcieć. Tym bardziej, kiedy znamy biografię ludzi, których nazywamy bohaterami, którzy sposobem, w jaki przeżyli swoje życie, pokazali, że niemożliwe jest faktycznie możliwe. Ciekawe, jak Paweł Turski widziałby siebie w roli bohatera. I jeszcze trzy grosze. Powiem wprost, nie widziałbym siebie w roli bohatera, ale wcale nie dlatego, że nie mam w tej dziedzinie potencjału, bo ten, patrząc na przeróżne historie, ma chyba każdy z nas. Nie widzę więc siebie w tej roli, bo co do zasady stania się bohaterem raczej się nie planuje. To dzieje się mimochodem. Nie ma przecież szkoleń z bycia bohaterem, chyba że w Hollywood, gdy otrzymało się rolę Batmana czy innego Spidermana. Nie ma też podręczników czy szkół uczących, jak zostać herosem. Brak takich instytucji, pomocy naukowych nie oznacza jednak, że stanie się postacią godną przypominania jest proste. Czy że nikogo ta kwestia nie interesuje? Bohaterem, znając narcystyczne tendencje społeczne, pewnie chciałoby zostać już z 2/3 Polaków, przynajmniej tych młodych, bo dla nich taka osoba jest sławna. I tyle. Jednak nawet decydując się na taką definicję, zostanie herosem nie będzie prostsze. Możliwe nawet, że będzie jeszcze trudniejsze, bo w klasycznej wersji bohaterem zostaje się poprzez walkę z przeciwnościami losu ukształtowanego przez naturę, ludzkość itd. itd. W tej najnowszej również przeciwnością staje się sztuczna inteligencja, a z tą, jak wiemy, nigdy nie jest łatwo. Ba. Podobno i tak jest mądrzejsza od nas. Wychodzi więc na to, że obojętnie od tego, którym bohaterem chcielibyśmy się stać, czy tym klasycznym, czy tym nowoczesnym, barier jest naprawdę wiele. Jest ich tak dużo, że nawet nie podejmę się próby ich wymieniania, bo po pierwsze spędzilibyśmy razem nad tym zagadnieniem najbliższe kilka godzin, a po drugie dlatego, że tak czy inaczej o czymś byśmy na pewno zapomnieli. Ten natłok prawdopodobnych komplikacji nie powinien nas jednak zrażać. Należy działać, ale nie z nastawieniem chcę zostać bohaterem i kropka. Trzeba działać u podstaw, trochę jak w pozytywizmie. Nawet to samo nastawienie trzeba obrać. Należy się starać, pracować i czekać. A gdy coś według nas będzie się walić, trzeba podjąć jakiekolwiek działanie. A potem oddać się biegowi spraw. A jeśli na gwałt chcemy zostać bohaterami, to cóż, pelerynę chyba można dostać od tak, od ręki, w każdej wypożyczalni kostiumów i przebrań. To już tyle lat. Niosę cały świat dla ciebie. Czy to jeszcze ja? Nie wiem. Bez rozstajnych dróg już do końca bez powrotu. Jeden wspólny cel. Miłości płonie stos. Niech zapłonie z nami świat. Zapłonie z nami świat. To już tyle lat. Z wiatrem i pod wiatr. każdy dzień i każdą noc. Nie zna dnia ani godziny tego, kiedy faktycznie stanie się bohaterem. Kto wie, może ja już jestem bohaterem dla kogoś, nie wiadomo tylko czy dobrym, czy złym. Audycję realizowała Ewa Redel, a wydał ją Paweł Turski. A ja wracam do Państwa już za tydzień na skrzydłach zdrowia i wolności. Do usłyszenia tuż po 12:00. Redbat Klinstra, Komarnicki. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19:00 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.